0%, RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 lipca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o polskim bonie turystycznym już z podpisem prezydenta. Mniejszy dystans społeczny i więcej kibiców na stadionach jest nowy projekt rozporządzenia w związku z koronawirusem. Znamy wyniki kontroli kierowców autobusów miejskich w Warszawie. U żadnego z przebadanych nie wykryto śladu środków odurzających. Prezydent podpisał ustawę o polskim bonie turystycznym. Przewiduje ona 500 zł na każde dziecko i 1000 zł na dziecko niepełnosprawne. Bon nie będzie w gotówce, ale zapłacić nim będzie można za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną. Bon będzie można wykorzystać do marca 2022 roku. Jest nowy projekt rozporządzenia rządu dotyczący epidemii koronawirusa. Dystans społeczny zostanie skrócony z 2 do 1,5 metra. W targach i konferencjach będzie mogło brać udział więcej osób, a na obiektach sportowych limit publiczności zostanie podwyższony do 50%. W projekcie zapisano także zniesienie obowiązku naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach, na imprezach artystycznych i rozrywkowych, w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych, salach widowiskowo-sportowych i w amfiteatrach. Rozporządzenie zacznie obowiązywać w najbliższy wtorek. Rośnie liczba zakażonych zakonnic ze zgromadzenia sióstr wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza w Lublinie. Dziś u kolejnej zakonnicy badania wykazały COVID-19. 10 osób trafiło do szpitala, mówi Magdalena Smolińska-Kornas, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Na ten moment mamy 170 osób poddanych kwarantannie. Wykonano badania u 11 osób, wyniki tych badań były ujemne. Natomiast zaplanowanych do badań jest ponad 100 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 353 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. 8 osób zmarło. U żadnego z przebadanych 1000 kierowców autobusów miejskich w Warszawie nie wykryto śladu środków odurzających. To podsumowanie kontroli prowadzonych w zajezdniach, mówi Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej. Myślę, że wyniki tych kontroli również dla kierowców powinny stanowić właśnie taki pozytywny element, bo oni przez to, że takie wyniki właśnie otrzymują, okazują swój profesjonalizm. To znaczy, że są w dobrej kondycji, są w dobrej formie i dbają o to, aby w sposób bezpieczny wozić swoich pasażerów. Kontrole mają związek z dwoma wypadkami, do których doszło ostatnio w Warszawie. Ich sprawcy, kierowcy komunikacji miejskiej, byli pod wpływem narkotyków. Po raz kolejny Uniwersytet Jagielloński zwyciężył w rankingu szkół wyższych perspektywy 2020. Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, a na trzecim Politechnika Warszawska. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wojciech Nowak, powiedział, że na sukces pracowała cała kadra, a największym wyzwaniem na kolejny rok będzie przejście przez epidemię. 35 tysięcy studentów przyjeżdża w październiku do Krakowa, do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieliśmy około 6 tysięcy studentów z zagranicy. A jak teraz to uratować? Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek zwrócił uwagę, że uczelnie muszą być konkurencyjne. Każdy chciałby skupić tą elitę intelektualną naszej polskiej młodzieży, ale żeby tak się stało, to trzeba pokazać jak najlepszą ofertę. W rankingu uczelnie oceniano pod względem prestiżu, umiędzynarodowienia, innowacyjności, potencjału naukowego, efektywności naukowej, warunków kształcenia i absolwentów na rynku pracy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Włoscy badacze nie wykluczają, że Rafael, jeden z najwybitniejszych malarzy renesansu, zmarł na wirusowe zapalenie płuc. Artykuł na ten temat pojawił się w czasopiśmie naukowym wydawanym przez Stowarzyszenie Włoskich Internistów. Włoscy naukowcy przeanalizowali wszelkie dostępne źródła historyczne, zapisane relacje świadków i żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów Giorgio Vasariego. Jak tłumaczy historyk medycyny Michele Augusto Riva, opisane objawy wykluczają malarię oraz tyfus i wskazują na zapalenie płuc. Nie jest jasne, czy miało ono charakter bakteryjny czy wirusowy, jak w przypadku obecnej pandemii koronawirusa. Naukowiec dodał, że do śmierci Rafaela przyczynił się lekarz, który zdecydował się na zabiegi upuszczania krwi. Rafael zmarł w Rzymie w wieku zaledwie 37 lat. W związku z 500. rocznicą śmierci obchodzimy rok Rafaela. Z tej okazji w Rzymie otwarto największą w historii wystawę dzieł artysty. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak brzmi nowa płyta Rufusa Wainwrighta. Nasz album w porannej audycji zapraszamy do Trójki w tym tygodniu. I tak się zaczyna to wyjątkowe spotkanie w piątkowej tonacji Trójki. Michał Margański na krótkim urlopie. Życzymy owocnego wypoczynku, panie redaktorze. I witamy państwa dziś w takim oto składzie. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, no i także Piotr Kordaszewski, czyli taka to piątkowa załoga tonacji Trójki dzisiejszej. Kalendarz muzyczny dziś będzie bardzo ważny. 17 lipca 1967 roku. To wtedy zmienił miejsce pobytu jeden z najważniejszych muzyków jazzowych wszechczasów. I to nie jest na wyrost powiedziane. John Coltrane. To rocznica śmierci dzisiaj, jego właśnie. Sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love, my one and only ta ukazała się pod koniec lipca 1963 roku. Obaj mają daty ważne lipcowe w swoim kalendarzu. Dwa tygodnie temu, 3 lipca, urodziny Johnego Hartmana. Dziś, 17 lipca, rocznica śmierci Johna Coltrane'a. To była ich wspólna płyta. Jak wieść niesie, najpierw miało być na tym albumie 10 utworów, no ale jednak się pozmieniało. Płyta weszła do historii muzyki jazzowej. Głos Johnego Hartmana nieprawdopodobnie brzmi po latach. Prawda? Mam takie wrażenie. I dzisiaj z Johnem Coltrane'em Johnny Hartman wystąpili w piątkowej, trochę innej tonacji trójki, 19 minut po 15. Tak się złożył program naszego dzisiejszego spotkania, że poprzedni utwór nosił tytuł My One and Only Love, a następny nosi tytuł Silly Little Love Song. Silly Little Love Song, czyli taka głupiutka pieśń miłosna, głupiutka piosenka miłosna. Tak można by przełożyć ten tytuł, gdybyśmy już musieli go przekładać na polski. Silly Little Love Song brzmi zdecydowanie lepiej, prawda? Joshua Redman, saksofony tenorowy i sopranowy, Brad Meldau, fortepian, Christian McBride, kontrabas i Brian Blade, perkusja. Round Again, płyta, która ukazała się 10 lipca i cieszę się tą muzyką już od jakiegoś czasu. Zanim płyta się pokazała, to już chyba gdzieś w kwietniu był pierwszy utwór tytułowy Right Back Round Again, taki nawet więcej niż tytułowy, ponieważ płyta jest po prostu zatytułowana Round Again, czyli znów się spotykamy. No i bardzo dobrze, panowie, że znów się spotykacie, że znów macie czas, aby razem pracować. Kwartet Joshua Redmana z Bradem Meldauem, Christianem McBride'em i Brianem Blade'em. Następny zespół to jest Trio. Trio bardzo dobrze państwu znane. Afrika. Trio w składzie Leszek Możdżer, Lars Danielsson, kompozytor tego utworu, i Zohar Fresco. Leszek Możdżer dziś gra koncert w Warszawie na Dziedzińcu Kultury. To jest cykl koncertów na Dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, krakowskie przedmieście 15/17. Mieliśmy dla państwa zaproszenia na ten koncert. Będziemy mieć także na kolejne koncerty, zaproszenia. Może już w poniedziałek w audycji byle do 13, ale teraz zapraszam Państwa szczególnie na jutrzejsze nasze spotkanie o 11 na antenie Trójki, bowiem gościem naszego plenerowego, ogródkowego studia trójkowego będzie po 11 właśnie Leszek Moszczer. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Autopromocja. Mocny koncertowy wieczór w Trójce. O 19:00 Organek. Retransmisja z lutego 2017 roku. Witajcie panowie oraz piękne panie. Ludzie na mieście mówią na mnie Organek. O 23:00 Marek Piekarczyk. Epidemia. Retransmisja ze stycznia 2012 roku. Epidemia. Do usłyszenia w niedzielę. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, ten wieczór trójkowy, koncertowy, na razie jeszcze z retransmisjami, ale Państwo słyszą, jakimi fantastycznymi koncertami, ale pracujemy bardzo, naprawdę bardzo nad tym, żebyśmy już wkrótce spotkali się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncertach na żywo. Może w sierpniu. Może w sierpniu się uda. Proszę trzymać kciuki. Za 27 minut 16 znów zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo jest kilka bardzo ważnych dat właśnie. 17 lipca 59 rok. Tego dnia odeszła Billie Holiday. Too soon, too soon. Speak low. Billie Holiday. Ta piosenka miała wiele wykonań, także niegdyś śpiewała ją Barbara Streisand, no a tu remix. No ale jak Państwo doskonale wiedzą, remix w piątkowej tonacji trójki jest jak najbardziej na miejscu. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Jeden z tych klasyków, które zostanie z nami już na zawsze. I'm a fool to want you. Billie Holiday dziś w piątkowej tonacji trójki. Zostajemy w kalendarzu muzycznym, bo w kalendarzu muzycznym 17 lipca, jak już Państwu mówiłem, naprawdę kilka bardzo ważnych dat. Potem już płaczą ze mną rosy i mgły. W ciszy drżą słowa, których nie powiem, bo rozumiesz je tylko ty. Pójdę daleko, pójdę na łąki malowane złotem i rdzą. Zbierze się wierzbą z naszej rozłąki. Wierzby wierzą szeptą, wierzby wierzą szeptą, wierzby wierzą szeptą. Tomasza Stańko, Anna Maria Jopek i muzyka Wojciecha Kilara. Dziś, 17 lipca, Wojciech Kilar obchodziłby 88 urodziny. 17 lipca to także dziś wyjątkowo smutny dzień dla polskiego teatru i kina. W wieku 68 lat odszedł od nas Andrzej Strzelecki. A to była muzyka Wojciecha Kilara do filmu Kronika wypadków miłosnych Andrzeja Wajdy. Wojciecha Kilara z filmu Zazdrość i medycyna w reżyserii Janusza Majewskiego. Czas się żegnać. Bardzo Państwu dziękujemy serdecznie za to spotkanie w piątkowej tonacji trójki pod nieobecność redaktora Margańskiego. Krótki urlop redaktora. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek i na zakończenie jeszcze jeden akcent filmowy. Z jakiego to filmu piosenka, którą zaśpiewa Elvis Costello? Po 16:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, którą dziś poprowadzi Marcin Pośpiech. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the